ตอนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จจากพวกเราไปพระองค์ได้ทรงกล่าวคำอำลาไว้ว่าเราขอเตือนพวกท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นคำพระโอวาทครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าพระปัจฉิโมวาทก่อนที่จะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปทรงกล่าวไว้ด้วยความห่วงใยเพราะพวกเรามักจะตั้งอยู่ในความประมาทกันคำว่าประมาทเป็นอย่างไรประมาทก็คือไม่ได้คิดถึงความตายกันการไม่คิดถึงความตายทำให้เราคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆเราจะสามารถทำอะไรต่างๆไปได้เรื่อยๆเราก็เลยไม่ขวนขวายที่จะรีบตักตวงประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายให้พวกเราตักตวงกันก็คือมรรคผลนิพพานนี่คือประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ให้ยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมให้ได้มรรคผลนิพพานแล้วหลังจากนั้นก็นำเอามรรคผลนิพพานนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปเรียกว่าเป็นการยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นความไม่ประมาทก็คือให้เราระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราตายไปเมื่อไหร่เราก็จะไม่สามารถที่จะยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้เพราะความตายนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปกำหนดได้ว่าจะตายในวันไหนเวลาใดอายุเท่าไหร่เพราะเหตุปัจจัยที่จะทำให้คนเราตายนี้มีหลากหลายด้วยกันที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปกำหนดให้ร่างกายนี้อยู่จนถึงอายุเท่านั้นเท่านี้อยู่ถึงวันนั้นวันนี้ความตายอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้ขณะที่เรานั่งคุยกันอยู่นี้ก็มีความตายกันอยู่ตลอดเวลามีคนตายกันอยู่ทุกแห่งทุกคนมีทุกวัยทุกเพศทุกฐานะนี่คือความตายที่เราควรที่จะหมั่นนำลึกถึงกันถึงไว้อยู่เรื่อยเพื่อจะได้ให้เพื่อจะได้กระตุ้นจิตสำนึกของเราให้รีบมาสร้างประโยชน์ที่สำคัญแทนที่จะไปทำประโยชน์ที่ไม่สำคัญประโยชน์ที่ไม่สำคัญก็คือการหาความสุขทางร่างกายนี้ด้วยการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปได้อย่างถาวรไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ สิ่งที่พระเจ้าประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้พวกเราสร้างกันก็คือความสุขทางใจความสุขจากการได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเพราะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือประโยชน์ที่เราควรที่จะสร้างกันบำเพ็ญกันไม่ควรที่จะไปสร้างไปบำเพ็ญประโยชน์ทางร่างกายประโยชน์ทางลาภยศสรรเสริญประโยชน์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นการสร้างภพสร้างชาติต่อภพต่อชาติต่อการเวียนว่ายตายเกิดให้มีต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันเป็นทุกข์เพราะเมื่อเกิดแล้วมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากพัดพรากจากกันเพราะมันนำความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ทรมานใจมาให้นั่นเองแต่ก็ต้องเจอกันเพราะว่าไปสร้างเหตุที่จะพาให้มาเกิดกันนั่นเองไม่อยากได้รับผลแต่ไม่ยอมหยุดเหตุที่ทำให้เกิดผลนั้นขึ้นมาไม่ยอมหยุดความอยากต่างๆความอยากที่จะหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่หยุดความอยากเหล่านี้ความอยากเหล่านี้ก็จะเป็นตัวพาให้กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มารับผลที่ไม่อยากจะรับกันมารับคือผลคือความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากกันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเข้าใจกันว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงอะไรคือความสุขปลอมอะไรที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันอะไรที่จะทำให้เราติดอยู่กับกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดกันสอนให้เรารู้เพื่อให้เราจะได้ยุติการกระทำที่จะทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันและให้เรากระทำสิ่งที่จะทำให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดจากการแสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการแสวงหามรรคผลนิพพานด้วยการยุติการกระทำตามความอยากต่างๆการกระทำตามความอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะต้องหยุดมันให้ได้เลิกมันให้ได้เพราะถ้าไม่หยุดไม่เลิกความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่มีวันหมดก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเลิกการหาลาภยศสรรเสริญเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเรามาหามรรคผลนิพพานกันเราก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดไ ยุติการพัดพรากจากกันได้ยุติความทุกข์ต่างๆได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆให้ระลึกว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้ถ้าเป็นวันสุดท้ายของพวกเราเรายังอยากที่จะไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะหามรรคผลนิพพานกันอยากจะหาความสงบกันคนที่รู้ว่าจะต้องตายนี้มักจะอยากจะเข้าวัดกันคนที่ไปพบแพทย์แล้วแพทย์บอกว่าเป็นโรคมะเร็งอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนก็ตัดสินใจเลิกหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมุ่งไปหามรรคผลนิพพานอย่างญาติโยมท่านหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวเธอก็ไปไม่สบายไปพบแพทย์แพทย์ก็บอกว่าเป็นโรคมะเร็งไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้เพราะเป็นขั้นสุดท้ายเหลือเวลาไม่เกิน6เดือนก็ต้องตายเธอก็เลยกราบขออนุญาตหลวงตาไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อที่จะหาความสงบหาลาภหามรรคผลนิพพานที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเธอเพราะเธอเห็นแล้วว่าการมีลาภยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการที่จะต้องตายไปได้หลวงตาท่านก็เมตตาแต่ก่อนที่จะไปก็ทรงก็ได้พูดสั่งไว้ว่าถ้าไปก็ต้องไปปฏิบัติอย่างเดียวถ้าไปแล้วจะไปรักษาร่างกายจะเอาหมอเอาพยาบาลเอาหยุกเอายาเอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆไปท่านก็บอกว่าอย่าไปดีกว่าถ้าไปก็คือว่ายอมตายแล้วเพราะถ้ายังไม่ยอมตายไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะผู้ที่จะไปมรรคผลนิพพานได้จะต้องยอมตายกันถ้ายังกลัวตายอยู่ก็จะไปไม่ถึงมรรคผลนิพพานเพราะความตายความกลัวตายนี้เป็นเหมือนด่านกั้นไว้ผู้ที่จะผ่าฝ่าด่านนี้ได้ต้องทำลายความรักตัวกลัวตายให้ได้ต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังอย่างที่พุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาอย่าไปหวงอย่าไปยึดอย่าไปติดกับสังขารการปล่อยวางสังขารนี่เป็นความสุขอย่างยิ่งอนิจจาวัตสังขาราอุปาดาวยะธรรมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสร้างอุปสมุสุโขในสร้างอุปสมุสุโขแปลว่าการปล่อยวางสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งจะปล่อยวางสังขารก็ต้องยอมตายที่ไม่ยอมตายก็เพราะว่าไม่ปล่อยวางนั่นเองยังอยากให้สังขารอยู่ต่อไปแต่จะอยากหรือไม่อยากสังขารเมื่อถึงเวลามันจะตายก็ไม่มีใครมายับยั้งได้ถ้ายึดติดก็จะทุกข์ทรมานถ้าปล่อยก็จะสุขจะสบายพระพุทธเจ้าได้ทรงปล่อยแล้วทรงเห็นคุณของการปล่อยวางสังขารว่าเป็นสุขอย่างยิ่งจึงสอนให้พวกเราปล่อยวางสังขารกันอย่าไปยึดอย่าไปติดสังขารเวลาเราคิดถึงความตายแล้วเราเกิดความกลัวตายขึ้นมาให้เราปล่อยมันยอมตายแล้วความกลัวตายนี้มันจะหายไปแล้วใจเราจะเย็นจะสงบจะสบายใจ จะไม่ทุกข์กับความตายนี่คือสิ่งที่หลวงตาได้พูดไว้กับลูกศิษย์ท่านนั้นเมื่อเธอพร้อมตามรับเงื่อนไขของหลวงตาหลวงตาท่านก็รับให้ไปอยู่ปฏิบัติไปอยู่ช่วงปลายตอนที่ออกพรรษานั่นแหละเท่าที่จำได้เมื่อปี2518เพราะเป็นปีแรกที่เราเข้าไปอยู่จำพรรษาที่นั่นออกจากพรรษาไม่กี่วันเธอก็ไปขอพำนักอยู่กับหลวงตาหลวงตาท่านก็เมตตาเป็นกรณีพิเศษไปแสดงธรรมให้ฟังทุกคืนยกเว้นคืนที่หลวงตาไม่ว่างคืนที่หลวงตาต้องมาอบรมพระหรือมีภารกิจที่ต้องไปทำที่อื่นก็จะเว้นไปแต่ถ้าวันไหนไม่มีภารกิจอื่นหลวงตาก็จะลงไปเทศสั่งสอนธรรมะให้แก่ศรัทธาท่านนี้ท่านได้ไปโปรดระยะเวลา 3-4 เดือนที่เขาไปอยู่นี่ท่านไปแสดงธรรมอยู่ถึง90กว่าครั้งด้วยกันแล้วก็ต่อมาก็ได้รวบรวมเทศนาเหล่านี้มาเป็นหนังสือธรรมะชุดเตรียมพร้อมและหนังสือศาสนาอยู่ที่ไหนนี่เป็นที่มาของหนังสือสองเล่มนี้คือธรรมะชุดเตรียมพร้อมและศาสนาอยู่ที่ไหนเป็นธรรมที่หลวงตาทรงให้หลวงตาได้สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่มีที่พึ่งทางร่างกายแล้วร่างกายพึ่งไม่ได้แล้วจะต้องตายภายใน6เดือนก็ได้สั่งสอนให้รู้จักวิธีเจริญจิตตภาวนาให้รู้จักวิธีทำใจให้สงบให้รู้จักวิธีกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายคือความอยากต่างๆด้วยการเจริญปัญญาด้วยการพิจารณาความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราคือร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันแล้วก็ต้องแยกออกจากกันไปในที่สุดไม่สามารถอยู่ร่วมกันไปได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามจะต้องมีวันสิ้นสุดลงจะต้องมีวันตายกันแต่ใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มาครอบครองร่างกายเพื่อใช้ร่างกายในการหาความสุขต่างๆใช้ร่างกายหาลาภยศสรรเสริญใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ก็ใช้ได้ในระยะเวลาหนึ่งเพราะพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ไม่สามารถใช้ได้เมื่อไม่สามารถใช้ได้ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจจนบางครั้งก็ไม่อยากจะอยู่ต่อไปคนที่มาถึงบั้นปลายของชีวิตไม่อยากจะอยู่มักจะหาวิธีฆ่าตัวตายกันสมัยนี้ก็มีการผลักดันให้มีการฆ่าตัวตายอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือให้แพทย์ช่วยฆ่าตัวตายโดยไม่ผิดกฎหมายเพราะทนอยู่ต่อไปไม่ไหวเพราะว่าไม่สามารถหาความสุขตามความอยากได้นั่นเองร่างกายแก่เจ็บตายแต่ความอยากไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับร่างกายเพราะความอยากอยู่กับใจที่ไม่แก่เจ็บตายใจก็เลยทรมานกับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากในลาภยศสรรเสริญแต่ไม่สามารถที่จะ หามาเสพได้เป็นเหมือนคนที่ติดยาเสพติดที่ไม่สามารถเสพยาเสพติดได้ก็จะทุกข์ทรมานจนถึงกับตายไปได้นี่คือความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความอยากหาความสุขทางร่างกายความอยากหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสที่ทำให้ต้องมาทุกข์ทรมานและต้องพาให้กลับมาเกิดใหม่อีกเพราะหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ไม่ตายใจที่ยังมีความอยากอยู่ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่จะไปได้ร่างกายอันใหม่ตามลำดับหลังจากที่ได้ไปชดใช้บุญชดใช้กรรมที่ได้ทำเอาไว้ก่อนเมื่อได้ชดใช้บุญใช้กรรมแล้วก็จะมาได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาเสพลาภยศสรรเสริญมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันใหม่อย่างที่พวกเรากำลังเสพกันอยู่ถ้าเราอยู่ในวัยรุ่นวัยเจริญเติบโตเราก็จะรู้สึกว่ามีความสุขจากการมีร่างกายอันนี้เพราะเราสามารถที่จะไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันได้แต่พอเราเข้าสู่วัยชราเราเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยเรารู้ว่าเราจะต้องตายเวลานั้นความสุขต่างๆที่เราเคยได้จากร่างกายก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาจนทำให้ไม่อยากจะอยู่อยากจะฆ่าตัวตายถ้าไม่รู้จักพระพุทธศาสนาถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมแต่ถ้าได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมได้ศึกษาได้ปฏิบัติบ้างก็จะรู้วิธีดับความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ได้ก็คือต้องไปปลีกวิเวกไปหาที่สงบเพื่อที่จะได้เจริญธรรมที่จะมาดับความอยากดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเพื่อใจจะได้ไม่ทุกข์ไม่ทรมานกันแต่บางครั้งมันก็สายเกินไปเพราะมาทำในตอนที่บั้นปลายของชีวิตมันทำให้ทำได้ยากมากเพราะการปฏิบัตินี้มันเป็นการฝืนความอยากที่มันฝังลึกอยู่ภายในหัวใจที่มันมีกำลังมากถ้าเรามาปฏิบัติในบั้นปลายของชีวิตเราจะไม่มีกำลังสู้มันได้ไม่เหมือนกับตอนที่เรามีกำลังในวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวผู้ที่ต้องการที่จะทำลายความอยากต่างๆจึงบวชกันตอนอายุ20ปีตอนที่ร่างกายยังมีกำลังวังชามีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆไม่ใช่มารอตอนที่ใกล้จะตายแล้วแต่ถ้ามันถึงเวลานั้นจริงๆมันก็ยังไม่ถือว่าสายเกินไปก็ดีกว่าไม่ทำเลยอย่างญาติโยมท่านนี้ที่อายุก็พอสมควรแล้ว50-60ขึ้นไปแล้วก็เคยปฏิบัติอยู่แต่ปฏิบัติแบบไม่เข้มข้นปฏิบัติพอหอมปากหอมคอเพราะว่าความอยากหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสยังมีอยู่มากก็เลยแบ่งกันไปคนละนิดคนละหน่อยแบ่งไปทางลาภยศสรรเสริญสุขบ้างแบ่งมาการบำเพ็ญจิตตภาวนาบ้างก็เลยพอมีเชื้อมีอะไรพอที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบคือไปอยู่วัดแล้วก็ไปภาวนาไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาส่วนเวลาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็หมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อย ควบคุมใจให้ตั้งอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้อยู่กับร่างกายให้ดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายให้ดูการกระทำต่างๆของร่างกายในทุกอิริยาบถทุกเวลานาทีไม่ให้ใจไปที่อื่นไม่ให้ใจไปที่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่ที่ร่างกายตลอดเวลาหรืออยู่ที่พุทโธตลอดเวลาแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งเป็นสักแต่ว่ารู้ได้แล้วก็จะเกิดอุเบกขาเกิดความสุขใจขึ้นมาที่จะทำให้ใจหายทุกข์จากความเจ็บไข้ได้ป่วยจากความที่ร่างกายจะต้องตายไปขณะที่จิตรวมเข้าสู่สมาธิความทุกข์ที่เกิดจากทางร่างกายนี้จะหายไปใจจะอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่ทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีนี่คือเป้าหมายแรกของผู้ปฏิบัติคือมุ่งเข้าไปสู่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้สร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ขึ้นมาพอสร้างได้แล้วก็งานขั้นที่สองก็คือให้รักษาไว้เพราะหลังจากที่ออกจากสมาธิมาถ้าไม่ควบคุมใจปล่อยให้ใจคิดไปในทางความอยากความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาความสุขที่ได้รับจากความสงบก็จะหายไปแต่ถ้าใช้สติหรือใช้ปัญญาก็จะสามารถประคับประคองความสุขที่ได้จากความสงบนี้ให้อยู่ต่อไปได้ถ้ายังไม่มีปัญญาก็ให้ใช้สติไปก่อนให้ควบคุมใจต่อไปออกจากสมาธิมาก็คอยควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเช่นให้อยู่กับพุทโธไปหรือให้อยู่กับอิริยาบถของร่างกายอยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายไปไม่ส่งใจไปที่อื่นไม่ส่งไปในไปอดีตไม่ส่งไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ไม่ให้คิดปรุงแต่งก็จะสามารถรักษาความสงบรักษาอุเบกขาได้แต่ก็จะรักษาได้ยากเพราะจะต้องมีเวลาเผลอบ้างพอเผลอไปคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะยังมีความอยากให้ร่างกายนี้หายมีความอยากให้ร่างกายนี้ไม่ตายอยู่พอความอยากนี้โผล่ขึ้นมาความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าสามารถเจริญปัญญาได้ก็พิจารณาร่างกายไปว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เราได้มาจากพ่อจากแม่เป็นของขวัญจากพ่อจากแม่ของขวัญกับผู้รับของขวัญนี้จะเป็นคนเดียวกันได้อย่างไรเรารับของขวัญคือเรารับร่างกายมาจากพ่อจากแม่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รับร่างกายเป็นผู้รับของขวัญอันนี้ผู้ที่รับของขวัญก็คือผู้รู้ผู้คิดผู้มีความหลงมีความอยากที่ไปยึดไปติดกับร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเรานี้นั่นเองเราต้องใช้ปัญญาแยกตัวรู้ตัวคิดนี้ออกจากร่างกายที่เป็นดินน้ำลมไฟให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวรู้ตัวคิดตัวรู้ตัวคิดไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายตายไปตัวรู้ตัวคิดก็ยังอยู่ต่อไปตัวรู้ตัวคิดมีปัญหาอยู่ที่ความอยากถ้าไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราก็จะอยากให้มันไม่ตายอยากให้มันไม่เจ็บถ้ามันเจ็บก็อยากจะให้มันหายเจ็บ พอเกิดความอยากความอยากนี้ก็เลยสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่ตัวรู้ตัวคิดนี่เองตัวรู้ตัวคิดจึงต้องมาแก้ปัญหาที่ตัวความอยากด้วยการแก้ความเข้าใจผิดที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราก็อาศัยความรู้ของพระพุทธเจ้านี้มาสอนใจเราว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นของพ่อของแม่ให้เรามาเป็นของขวัญที่จะต้องจากเราไปเพราะเป็นของชั่วคราวเพราะมันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดเวลาตายไปมันก็กลับคืนสู่ธาตุเดิมของมันธาตุน้ำก็กลับไปสู่ธาตุน้ำธาตุลมก็กลับไปสู่ธาตุลมธาตุไฟก็กลับไปสู่ธาตุไฟธาตุดินก็กลับไปสู่ธาตุดินก็ไม่มีร่างกายหลงเหลืออยู่ต่อไปนี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อให้ปล่อยวางร่างกายเพื่อให้หยุดความอยากไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพื่อจะได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เองพอไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะหายไม่หายก็เท่ากันร่างกายจะอยู่หรือจะตายความรู้สึกของใจก็เท่ากันก็คือสงบเพราะได้ปล่อยวางด้วยปัญญาดังที่ทรงตรัสไว้ว่าเตสร้างวูปะสโมสุโคการปล่อยวางสังขารร่างกายนี้เป็นสุขอย่างยิ่งต้องปล่อยวางด้วยปัญญาสตินี้เพียงแต่ระงับความคิดความอยากไว้ชั่วคราวเวลาที่สติเผลอไปความคิดความอยากก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าใช้ปัญญาทำลายความหลงที่เป็นต้นเหตุของความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะรู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะต้องจากเราไปเราก็จะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เมื่อไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต่อไปจะคิดเรื่องความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่ทุกข์เพราะจะไม่อยากเพราะรู้ว่าถ้าอยากแล้วทุกข์ก็เลยไม่อยากอยากไปก็ไม่เปลี่ยนความจริงอยากเท่าไหร่ร่างกายก็แก่เจ็บตายเท่าเดิมไม่อยากร่างกายก็แก่เจ็บตายเท่าเดิมต่างกันตรงที่อยากแล้วทุกข์ถ้าไม่อยากแล้วไม่ทุกข์จะไม่อยากได้ก็ต้องหยุดใจได้จะต้องทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้แล้วก็สอนใจไม่ให้ไปอยากกับร่างกายไม่ให้ไปยึดติดกับร่างกายต้องแยกออกจากกันปล่อยให้ร่างกายไปตามทางของเขาทางของเขาก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองส่วนใจก็ไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นที่ไปของใจที่มีปัญญาที่มีธรรมะที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้พวกเรามาสร้างกันคือมาสร้างศีลสมาธิสร้างปัญญากันเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางสังขารทั้งหลายเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเพื่อที่เราจะได้ไปสู่มรรคผลนิพพานกันไปยุติการเกิดแก่เจ็บตายกันไปยุติความทุกข์ทั้งหลายกันยุติได้ด้วยการหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆว่าความตายนี้อยู่แค่ปลายจมูกนี้เท่านั้นอยู่เท่านั้นเองคือถ้าไม่หายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นถ้าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้จึงรีบควรจะคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันตายของเราวันนี้อาจจะเป็นวันที่เราไปหาแพทย์แล้วแพทย์บอกว่าเราเป็นโรคมะเร็งงั้นเราต้องมารีบฝึกหัด รักษาศีลฝึกหัดภาวนากันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนต้องฝึกหัดกันนั่นเองไม่ใช่อยู่ดีๆถึงเวลาก็จะมาทำกันได้เลยถ้าทำถึงเวลาทำกันได้เลยก็สบายพอถึงเวลาจะตายก็มาภาวนากันมาทำใจให้สงบมาทำใจให้ฉลาดมาหยุดความอยากกันแต่มันทำไม่ได้เมื่อมันถึงเวลานั้นแล้วเพราะสภาพของร่างกายมันไม่พร้อมจิตใจก็ไม่พร้อมพอเจอความตายเจอความเจ็บนี้จิตใจก็จะไม่มีสติสตังจะตั้งหลักไม่ได้จะคิดอะไรไม่ถูกจะมีแต่ความกลัวเพียงอย่างเดียวจะมีแต่ความอยากไม่ตายเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถที่จะมาควบคุมใจทำใจให้สงบทำใจให้รวมเป็นหนึ่งแล้วมาสอนใจด้วยปัญญาให้ปล่อยวางร่างกายของเหล่านี้ต้องฝึกต้องซ้อมต้องทำไว้ก่อนเหมือนกับนักศึกษานักเรียนที่จะต้องหมั่นทำการบ้านอยู่เรื่อยๆต้องดูหนังสืออยู่เรื่อยๆต้องเข้าห้องเรียนอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้เตรียมตัวเข้าห้องสอบต่อไปถ้าห้องเรียนก็ไม่เข้าการบ้านก็ไม่ทำมัวแต่ไปเที่ยวไปเล่นพอถึงเวลาจะเข้าห้องสอบมันก็ทำข้อสอบไม่ได้จะมาเตรียมตัวในวันสองวันก่อนที่จะสอบนี้มันก็ไม่พอเวลามันไม่พอความพร้อมของร่างกายของจิตใจที่จะรับความรู้ต่างๆมันไม่พอมันต้องใช้เวลาซึมซาบเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยจึงต้องพยายามปฏิบัติกันอยู่เรื่อยๆรักษาศีลกันไปอยู่เรื่อยๆเจริญสติกันไปอยู่เรื่อยๆพิจารณาปัญญาไปอยู่เรื่อยๆสลับกันไปถ้าไม่เจริญสติก็พิจารณาปัญญาถ้าเจริญสติก็นั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกันต้องพยายามฝึกหัดทำไปเรื่อยๆก่อนถ้ามารอทำเวลาที่ใกล้ตายนี้จะไปไม่รอดจะสอบไม่ผ่านจึงต้องพยายามทำเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าไปเสียดายกับความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยเพราะว่ามันเป็นความสุขปลอมและมันเป็นความสุขที่เราจะต้องสูญมันไปในวันใดวันหนึ่งอยู่ดีอยู่แล้วก็ยอมเสียไปแต่วันนี้ไม่ดีกว่าเลยยอมเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาภยศสรรเสริญเพื่อที่เราจะได้เอาเวลามาสร้างความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการนั่งสมาธิเกิดจากการเจริญปัญญาไม่ดีกว่าเลยเราจะได้มีเวลาที่จะได้สร้างความสงบสร้างความสุขทางใจแล้วพอเราไปเจอข้อสอบเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราจะตายเราก็จะทำข้อสอบได้อย่างง่ายดายถ้าเรามัวแต่ไปหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขทางใจมาหาความสุขจากความสงบที่เกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราไม่มีศีลไม่มีภาวนาเราจะไม่สามารถที่จะควบคุมความอยากกำจัดความอยากดับความทุกข์ใจเวลาที่เราไปเจอข้อสอบได้เวลาที่เราไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยที่รักษาไม่หายเจอโรคภัยที่รักษาไม่ได้รู้ว่าจะต้องตายภายในเวลาอันสั้นอันใกล้ตอนนั้นใจจะไม่มีอะไรมาดับความทุกข์ใจได้เลยถ้าไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเหมือนกับเวลาที่มีไฟไหม้บ้านถ้ามีน้ำเตรียมไว้ก่อนก็จะสามารถดับมันได้ไม่ปล่อยให้มันลามเผาบ้านทั้งหลังแต่ถ้าไม่เตรียมน้ำเตรียมเครื่องดับไฟไว้พอเกิดไฟลุกขึ้นมาก็จะดับไม่ทันเราควรจะเตรียมตัวกันไว้แต่นั่นเนิ่นเพราะเราไม่รู้ว่าความแก่ความเจ็บ เราไม่รู้ว่าความเจ็บความตายจะมาเมื่อไหร่ความแก่นี้เราอาจจะรู้เพราะมันมีเวลาบอกว่าจะแก่เมื่ออายุ60 70 80แต่โรคภัยไข้เจ็บกับความตายนี้มันไม่มีเวลาตายตัวมันได้มันมาได้กับทุกเพศทุกวัยมากับเด็กก็ได้มากับผู้ใหญ่ก็ได้มากับคนแก่คนชราก็ได้เราจึงต้องไม่ประมาทกันยังต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนเตรียมรับกับสถานการณ์เตรียมน้ำดับไฟที่จะมาเผาผลาญจิตใจของเราคือความอยากต่างๆความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายด้วยการมาปฏิบัติธรรมกันด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะการปฏิบัติจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนั้นจะต้องมีการได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนถ้ายังไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติไปก็อาจจะปฏิบัติแบบผิดๆถูกๆแล้วผลที่จะได้รับก็จะไม่เกิดต้องศึกษาวิธีปฏิบัติว่าการรักษาศีลต้องรักษาอย่างไรต้องรักษากี่ข้อรักษามากน้อยเพียงไรการเจริญสติเจริญอย่างไรการนั่งสมาธินั่งกันอย่างไรการพิจารณาพิจารณากันอย่างไรเพื่อให้เกิดปัญญาพิจารณาตอนไหนเวลาไหนเรื่องราวเหล่านี้เราต้องเข้าใจก่อนถ้าเราไม่เข้าใจเวลาเราไปปฏิบัติมันก็จะไม่ได้ผลเช่นคนบางคนพออยากจะนั่งสมาธิก็นั่งเลยนั่งโดยที่ไม่มีอะไรมาควบคุมใจนั่งหลับตาไปอาจจะควบคุมมีอะไรควบคุมอยู่ 2-3 วินาทีพุทโธไป 2-3 วินาทีแล้วก็หยุดแล้วก็ปล่อยให้ใจผลิตอะไรต่างๆให้ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นแล้วก็คิดว่านี่คือผลของการปฏิบัติคิดว่าได้บรรลุธรรมแล้วพอเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้แล้วอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเป็นความหลงผิดเพราะการนั่งสมาธิก็เพื่อให้ใจสงบให้ใจมีความสุขจากความสงบเพื่อที่จะได้เอาความสงบเอาความสุขนี้มาสู้กับความอยากต่างๆเพราะเวลาถ้าใจไม่มีความสุขพอมีความอยากก็ต้องไปทำตามความอยากเพราะคิดว่าทำตามความอยากแล้วจะได้ความสุขนั่นเองแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบยาเสพติดที่จะต้องหามาอยู่เรื่อยๆต้องเสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่หาไม่ได้เวลาที่เสพไม่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไปอันนี้ไม่ใช่วิธีที่จะหาความสุขกันไม่ใช่วิธีดับความทุกข์กันวิธีดับความทุกข์ต้องใช้อุเบกขาใช้ความสงบของใจมาสู้กับความอยากแล้วก็ใช้ปัญญามาสอนให้เห็นโทษของการทำตามความอยากว่าเป็นการไปทำไปสร้างความทุกข์กันไม่ใช่เป็นการไปสร้างความสุขกันความสุขก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดแต่ความทุกข์ก็เหมือนกับเบ็ดที่เกี่ยวปากปลานี่เองมันต่างกันมากความสุขจากเหยื่อชิ้นเล็กๆกับความทุกข์ที่เกิดจากเกี่ยวไปติดกับปากของปลามันเจ็บมากมันทรมานมากคนที่ฉลาดคนที่มันมีปัญญาก็จะไม่ฮุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเพราะรู้ว่าฮุบไปแล้วได้ความสุขนิดเดียวแต่จะได้ความทรมานอย่างมากความทุกข์อย่างมากฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราไปทำตามความอยากเพื่อให้เกิดความสุขเราจะได้ความสุขนิดเดียวแล้วเราจะได้ความทุกข์อย่างยิ่งใหญ่ตามมาเพราะเวลาที่ความสุขที่เราได้มาหายไปแล้วเราอยากจะได้เพิ่มแล้วไม่สามารถหามาใหม่ได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปหรือสิ่งที่เราให้ความสุขกับเราเกิดจากเราไปเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทรมานใจของพวกเรานี่คือเรื่องของปัญญาที่จะสอนใจให้เห็นโทษของการไปทำตามความอยากว่าไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขแต่เป็นการไปหาความทุกข์วิธีที่จะไปหาความสุขก็คือกลับมาอยู่ที่อุเบกขากลับมาอยู่ที่ความสงบอย อย่าไปทำตามความอยากพอฝืนความอยากได้พอความอยากดับไประงับไปความสงบก็จะกลับมาความสบายใจก็จะกลับคืนมานี่คือเรื่องของการสร้างประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเรามาสร้างกันให้มาสร้างความสงบให้มาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญากันด้วยการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เตือนใจสอนใจว่าความตายนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีจะเกิดจากเหตุอะไรก็ได้มีหลากหลายสาเหตุด้วยกันที่จะทำให้คนเราตายกันได้งั้นอย่าประมาทนอนใจอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่ให้คิดว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้เรามีเพียงวันนี้ขณะนี้เอามาใช้ประโยชน์กันดีกว่าเอามาใช้ประโยชน์อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้กันก็คือให้มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีสร้างประโยชน์ที่สำคัญนี้ก็คือการมาการรักษาศีลการเจริญสติการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญานี้เองนี่คือธรรมที่เราจำเป็นจะต้องสร้างกันขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีธรรมเหล่านี้นั่นเองถ้ามีธรรมเหล่านี้เราก็จะไม่มีความทุกข์เราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปวิ่งเต้นไปหาอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับเราที่สู้ความสุขที่มีอยู่ในใจของเราไม่ได้ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองนี่คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะจากพวกเราไปเพื่อให้เรามีสติสตังไม่ให้เราหลงให้เราลืมไม่ให้เราไปคิดว่าเราจะอยู่กันไปเรื่อยๆไม่ให้เราคิดว่าเราจะไปอยู่ถึงอายุ90กันเพราะว่าคนที่เขาไม่อยู่ถึงอายุ90นี้มีมากมายมากกว่าคนที่อยู่ถึงอายุ90แล้วเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนนั้นที่ไม่อยู่ถึงอายุ90ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะได้รู้สึกว่าเวลาของเราตอนนี้มีน้อยอยู่รีบใช้เวลาที่เหลือน้อยอยู่นี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดดีกว่าอย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขปลอมเลยได้มาแล้วก็หมดไปพอหมดไปแล้วไม่สามารถหามาได้ใหม่ก็กลายเป็นความทุกข์ไปให้มาหาความสุขที่จะเป็นความสุขแท้ที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่จะเจ็บหรือไม่เจ็บจะตายหรือไม่ตายความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมนี้จะอยู่กับเราไปตลอดจะคุ้มครองรักษาใจของเราให้อยู่อย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์ไปตลอดแล้วหลังจากที่เราได้ทำภารกิจของเราสำเร็จแล้วยังประโยชน์ของเราได้สำเร็จแล้วถ้าเรามีเวลาเหลือเราก็ไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปไปสั่งสอนผู้อื่นให้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วพอเขาได้ยินได้ฟังเขารู้เขานำเอาไปปฏิบัติเขาก็จะได้ผลอย่างที่เราได้ปฏิบัติแล้วเขาก็จะได้ไปทำประโยชน์ต่อกันไปเหมือนกับการจุดเทียนคนจุดเทียนดอกแรกพอจุดเทียนเสร็จแล้วคนที่ยังไม่ได้จุดก็มาจุดจากไฟของเทียนดอกแรกพอเทียนติดแล้วก็เอาไปให้คนอื่นจุดต่อกันถ้าไม่มีคนแรกจุดเทียนจะมีกี่ร้อยล้านดอกก็ไม่สามารถจุดขึ้นมาได้เพราะไม่มีไฟแต่พอมีไฟเกิดขึ้นจากเทียนดอกหนึ่งแล้วเทียนดอกทั้งหลายก็สามารถที่จะมาจุดต่อกันได้นี่คือลักษณะของประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาคือแสงสว่างแห่งธรรมพระองค์ทรงจุดแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาภายในพระทัยของพระองค์แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เอามาแบ่งปันถ้าใช้ภาษาปัจจุบันก็คือเอามาแชร์กันแชร์แสงสว่างกันทรงแสดงธรรมการแสดงธรรมนี้แหละเป็นการจุด แสงสว่างให้แก่จิตใจของผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ฟังธรรมก็จะได้แสงสว่างเพื่อจะได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะสร้างให้แสงสว่างที่ได้จากพระพุทธเจ้านี้อยู่ต่อไปอย่างถาวรแล้วก็จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาในเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงยังประโยชน์ของพระองค์ให้ถึงพร้อมกันด้วยการบำเพ็ญอยู่ถึง6ปีด้วยกันไม่เคยไปสอนไปสั่งใครเลยมีแต่ศึกษามีแต่ปฏิบัติหาวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์หาวิธีสร้างแสงสว่างแห่งธรรมให้ปรากฏขึ้นมาในพระทัยของพระองค์พอพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตก็อุทิศให้กับการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นทรงใช้เวลาถึง45ปีทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นทรงใช้เวลาเพียง6ปีเป็นการใช้ประโยชน์ของตนเองแล้วยังมีคนมาว่าพระองค์นี้เป็นคนเห็นแก่ตัวก็เป็นว่าแบบคนตาบอดว่าไปก็แสดงความโง่เขลาของตนเองขึ้นมาอันนี้เป็นอุบายของกิเลสที่จะพยายามที่จะดึงไม่ให้เราไปปฏิบัติธรรมกันพอเราจะไปปฏิบัติธรรมกันนี่จะมีคำรู้สึกขึ้นมาว่าเราเห็นกับตัวหรือเปล่าแต่เวลาไปเที่ยวกับกิเลสนี่มันไม่มีความถามนี่โผล่ขึ้นมาเลยว่าเราเห็นกับตัวหรือเปล่านี่แหละคือปัญหาของพวกเราที่ทำให้พวกเรานี้ไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติธรรมกันได้เพราะสู้ปัญญาของกิเลสไม่ได้กิเลสนี้มันเหนือชั้นมันเหนือเราเวลาที่เราจะไปปฏิบัติธรรมนี้มันจะมีข้ออ้างข้อแอบอะไรต่างๆมากมายแต่เวลาไปเที่ยวกับมันนี้ไม่มีเลยแม้แต่ข้อเดียวมีแต่ไปอย่างเดียวขอให้เราจำไว้ว่าการไปปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้เป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวเป็นการกระทำที่เสียสละอย่างแท้จริงเสียสละความสุขทางโลกเพื่อมาสร้างความสุขทางธรรมเมื่อได้สร้างความสุขทางธรรมแล้วก็เอามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไปมันเป็นการเห็นแก่ตัวที่ตรงไหนเราต้องคิดอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่จะคอยสกัดกั้นการปฏิบัติธรรมของเราเราต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพุทธังสรณังกัจฉามิดูพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างสังฆังสรณังกัจฉามิว่าท่านบำเพ็ญยันกันอย่างไรทำไมท่านถึงไปได้ทำไมเราถึงไปไม่ได้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะมีกำลังใจแล้วเราก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่คอยกีดขวางไม่ให้เราไปสู่การปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระลึกถึงความตายตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่จะทำลายอุปสรรคต่างๆที่ขวางกั้นได้หมดเลยถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายนี่รับรองได้ว่าจะรีบเข้าวัดกันทันทีไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็ไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วมีแต่ความทุกข์ทรมานใจถ้าเข้าวัดแล้วมันจะดับความทุกข์ทรมานใจได้มันจะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มันจะทำให้ใจของเราสุขจะทำให้ใจของเราไม่เดือดร้อนกับความตายที่จะตามมานี่คือพระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตไม่ตอบคำถามถ้ามีใครถามก็ขอให้ถามในช่วงนี้เพราะถ้าเลิกแล้วก็ถือว่าเลิกถ้าไม่เลิกก็ตอบถ้าเลิกแล้วก็ไม่ตอบตอนนี้ยังไม่เลิกใครอยากจะถามถามเลยจะตอบทุกคำถามที่จะตอบได้ ถ้าไม่มีใครถามตอนนี้ก็จะให้ผู้ที่อยู่ทางบ้านส่งคำถามเข้ามาถามโดยให้พิธีกรนำมาอ่าน คำถามจากทางบ้านจากแม่ชีกัลยาเมื่อหลายเดือนก่อนนั่งสมาธิแล้วอยู่ๆมีคำพูดผุดขึ้นมาว่าทางนี้ไม่มีอะไรนะก็เลยพิจารณาว่าการปฏิบัตินี้ไม่ใช่เพื่ออะไรไม่ได้อะไรใจมันก็เบาสบายกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลามีคำพูดหรือความคิดที่เป็นลักษณะนี้ขึ้นมาจะมีวิธีตรวจสอบวิธีเลือกเฟ้นไหมคะว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นประโยชน์คะ ก็ไปทดลองดูเหมือนคนเขาให้ของเรามาเราก็ลองไปใช้ดูถ้าเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ก็ใช้ไปถ้าใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์ก็โยนทิ้งไปมีคนเขาให้ของเรามาเราก็เปิดดูของนี้ใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้ก็ลองไปใช้ดูใช้ได้ดีก็ใช้ไปถ้าใช้แล้วไม่ได้เรื่องก็เลิกใช้ไปก็มีเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าสอนในการมาสูตรว่าอย่าให้เชื่อสิ่งที่เราพบเราเห็นเราได้ยินให้เราเอาไปพิสูจน์ก่อนพิสูจน์ว่าดีจริงหรือไม่ถ้าดีจริงก็เอาไปใช้ถ้าไม่ดีจริงก็โยนทิ้งไป คำถามจากคุณรัตนา2วันที่ผ่านมาไปงานศพน้องชายเพื่อนได้คุยกับเพื่อนก็ปลอบเขาบอกว่าชีวิตไม่แน่นอนเราจะตายเมื่อไรก็ไม่สามารถรู้ได้จิตเรารู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแต่หลังจากกลับมาจากงานศพทำไมจิตใจถึงวิตกกังวลจนกลัวคะได้แต่ตั้งสติบอกตัวเองว่ากลัวทำไมเราต้องอยู่กับปัจจุบันจิตแบบนี้เป็นเพราะอะไรคะ เพราะจิตเรายังไม่มั่นคงด้วยสติด้วยปัญญานั่นเองสติเราปัญญาเราบางทียังขึ้นลงอยู่ช่วงใดมีสติมีปัญญาช่วงนั้นก็ไม่หวั่นไหวพอช่วงใดอ่อนสติอ่อนปัญญาขึ้นมามันก็เกิดความหวั่นไหวขึ้นมาได ้คำถามจากคุณซูซี่ผ้าไตรจีวรที่ถวายในบุญกฐินสามารถระบุชื่อพระสงฆ์ได้ไหมคะเนื่องจากไปอ่านเจอว่าต้องเป็นสังฆทานที่ไม่ระบุผู้รับถ้าระบุแล้วจะได้บุญต่างกันอย่างไรคะ การถวายผ้ากฐินนี่เป็นพระวินัยที่ให้ถวายให้กับส่วนรวมไม่ให้ถวายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วให้สงฆ์นำไปพิจารณาว่าจะควรที่จะมอบให้กับพระรูปใดรูปใดที่มีบารมีหรือมีความจำเป็นขาดแคลนผ้าก็จะสงฆ์ก็จะเป็นผู้พิจารณาไปอันนี้เป็นการสอนให้ญาติโยมสนับสนุนองค์กรไม่ให้สนับสนุนบุคคลเพราะถ้าไปสนับสนุนบุคคลเวลาบุคคลนั้นตายไปก็จะหมดไปแต่ถ้าสนับสนุนองค์กรนี่ถ้าคนในองค์กรตายไปคนใดคนหนึ่งองค์กรยังไม่หมดไปเพราะมีตัวตายตัวแทนอยู่กันต่อไปถ้าสมมติว่าเราไปถวายให้กับพระรูปที่เราเคารพเรารักมีชื่อมีเสียงทุกคนไปวัดก็ไปถวายแต่องค์นี้แล้วพระรูปอื่นไม่มีใครถวายอะไรพระรูปอื่นเขาก็จะอยู่กันไม่ได้เขาก็ต้องลาสิกขาลาเพศไปเพราะมีแต่พระรูปนี้รูปเดียวที่ได้รับข้าวของต่างๆได้แล้วท่านก็ไม่แบ่งให้ใครท่านก็เก็บไว้ของท่านอย่างนี้ก็เวลาท่านตายไปก็จบไม่มีใครจะมาทำหน้าที่แทนท่านได้แต่ถ้ามอบให้กับส่วนกลางให้กับสงฆ์เนี่ยให้กับองค์กรก็เวลาบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นหัวหน้าตายไปคนอื่นที่เป็นรองก็จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าต่อไปทำหน้าที่แทนกันได้สืบทอดองค์กรสืบทอดพระธรรมคำสอนต่อไปได้อย่างที่สมัยที่พุทธเจ้าทรงเสด็จกลับไปเยี่ยมที่พระราชวังพระพุทธมารดาเลี้ยงก็ตัดผ้าจีวรจะถวายให้พระพุทธเจ้าเจาะจงถวายให้แต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยใช้โอกาสนั้นสอนว่าเธอไปถวายเป็นสังฆทานดีกว่าอย่ามาถวายให้กับเราเลยเพราะเราอยู่เพียงไม่กี่ปีเราก็ตายแล้ว แต่ถ้าเธอถวายให้กับสงฆ์นี้สงฆ์จะอยู่ไปได้นานสำหรับพุทธศาสนานี้พระองค์ทรงตรัสว่าจะอยู่ไปได้ถึง 5,000 ปีถ้ามีการทำนุบำรุงให้กับสงฆ์ถ้าทำนุบำรุงให้กับเราเราอยู่แค่80เราก็ไปแล้วศาสนาก็จะจบตรงตอนที่เราตายนี่คือเหตุผลของการถวายของให้เป็นสังฆทานส่วนผู้รับนี้ผู้ให้นี้ได้บุญเหมือนกันจะให้กับคนหนึ่งหรือจะให้กับองค์กรให้กับสงฆ์ผู้ที่บริจาคทรัพย์นั้นบริจาคผ้านั้นได้บุญเท่ากันไม่ว่าจะให้กับพระรูปเดียวหรือให้กับองค์กรแต่ประโยชน์ที่จะตามมาต่างกันประโยชน์ที่เกิดจากการไปสนับสนุนบุคคลหนึ่งกับศาสนากับการสนับสนุนองค์กรนี้ประโยชน์มันต่างกันสนับสนุนบุคคลเดียวเวลาบุคคลนั้นตายไปก็ไม่มีอะไรมาสืบทอดต่อแต่ถ้าสนับสนุนองค์กรคือสงฆ์นี่แปลว่าองค์กรสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี่แหละความหมายที่แท้จริงก็คือพระสงฆ์ที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้เป็นพระสงฆ์เป็นสงฆ์แล้วผ้าที่ถวายให้กับสงฆ์นี้พระสงฆ์ทุกรูปในพระพุทธศาสนานี้มีสิทธิ์ที่จะรับเอาไปใช้ได้ถ้ามีการพิจารณาจากสงฆ์แล้วว่าควรจะให้กับผู้ใดที่ให้ทำอย่างนี้เพราะว่าสมัยก่อนผ้าหายากเวลาถวายผ้าอาจจะไม่สามารถถวายให้กับพระทุกรูปได้อาจจะถวายให้กับได้รูปเดียวอย่างนี้ก็เลยต้องให้สงฆ์ไปจัดการจับฉลากกันเอาก็แล้วกันว่าใครดวงดีใครบุญดีใครวาสนาดีก็เอาไปแต่พระท่านไม่จับฉลากกันท่านใช้เหตุใช้ผลกันท่านดูว่าจีวรของใครเก่ามากกว่ากันขาดมากกว่ากันองไหนมีจีวรที่ขาดมากกว่าก็เอาผ้าใหม่นี้ไปหรือไม่เช่นนั้นเขาก็มีอีกวิธีหนึ่งคือเขาจะให้กับพระผู้ใหญ่แล้วพระผู้ใหญ่ที่มีจีวรเก่าที่ยังดีอยู่ก็มอบให้กับพระที่มีจีวรเก่าที่ไม่ดีเท่ากับจีวรของพระเถระนั้นก็เปลี่ยนกันไปถ่ายกันไปตามลำดับจนถึง องค์สุดท้ายนั่นแหละองค์ไหนเก่าที่สุดก็จะได้เก่าน้อยหน่อยอันนี้ก็เป็นวิธีที่พระสงฆ์จะดูแลกันเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่อาหารบิณฑบาตก็เหมือนกันท่านก็นั่งตามลำดับพรรษาแล้วท่านก็ให้พระอาวุโสเป็นผู้พิจารณาอาหารก่อนตักก่อนแล้วก็เลื่อนให้กับพระรองลงไปตามลำดับนี่คือวิธีการของการอยู่ร่วมกันของสงฆ์อยู่เพื่อแบ่งปันอยู่เพื่อช่วยเหลือกันดูแลกันไม่ได้อยู่เพื่อตัวใครตัวมันอย่าไปคิดว่านี่เป็นอัตตาหิตอัตโนนาโถอันนี้ใช้ไม่ได้หลักการนี้ใช้กับเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนี้ต้องแบ่งปันกันต้องแชร์กันแต่เรื่องอัตตาหิอัตโนนาโถนี่มันเรื่องของการปฏิบัติอันนี้ตัวใครตัวมันใครปฏิบัติใครก็ได้ใครไม่ปฏิบัติใครก็ไม่ได้แต่เรื่องของการอยู่ร่วมกันนี้ต้องแบ่งปันกันต้องดูแลกันต้องช่วยเหลือกันเช่นมีครั้งหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านป่วยมากแต่ไม่มีใครไปดูแลเพราะท่านอาจจะเป็นพระที่ไม่ป๊อปปูล่าไม่มีใครเขาอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยป่วยก็ปล่อยให้นอนป่วยไปไม่มีใครไปดูแลพระพุทธเจ้าทรงทราบกันก็เลยบอกให้พระอานนท์ไปเอาต้มน้ำร้อนมาแล้วก็เอาน้ำร้อนนี้ไปที่พระไปเอาผ้าไปชุบน้ำร้อนนี้แล้วก็มาเช็ดตัวพระนี่เพราะไม่มีใครดูแลพระพุทธเจ้าถือว่าพระทุกรูปนี้เป็นเหมือนลูกของท่านเมื่อไม่มีใครดูแลพ่อก็ต้องดูแลลูกแล้วหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าถ้าใครอยากจะดูแลเรารักษาเราก็ให้ไปรักษาพระป่วยพระอาพาธนี่คือวิธีอุบายของวิธีของพระเจ้าที่จะสอนให้ญาติโยมไม่ไปยึดติดกับตัวพระเถระพระผู้ใหญ่เพียงองค์เดียวจนกระทั่งลืมพระเล็กพระน้อยที่ต่อไปจะต้องเป็นพระผู้ใหญ่ต่อไปแต่ถ้าพระเล็กพระน้อยไม่ได้รับการดูแลก็อาจจะอยู่ไปไม่ถึงเป็นพระผู้ใหญ่ก็จะตายไปก่อนเลิกสิกขาลาเพศไปก็จะไม่มีพระมาสืบทอดพระพุทธศาสนากันนี่คือเรื่องของ ความหมายของการดูแลสงฆ์การถวายของให้แก่สงฆ์เป็นสังฆทานไม่ให้ถวายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด คำถามจากคุณธีรัตน์หากเราใช้คำบริกรรมพุทโธในการภาวนาหากจิตสงบลงคำบริกรรมจะหายไปไหมครับแล้วถ้าเรารู้ตัวว่าคำบริกรรมหายไปเราควรพุทโธใหม่ไหมครับ มันมีหายอย่างสองได้หลายวิธีหายเพราะเราขี้เกียจภาวนาเราขี้เกียจพุทโธแล้วก็หยุดไปแต่จิตก็ยังไม่รวมไม่สงบอันนี้ก็ต้องพุทโธต่อไปถ้ายังไม่รวมไม่สงบถ้ามันรวมมันสงบจริงๆนี่มันจะหายไปมันเพราะทุกอย่างมันจะนิ่งหมดความคิดปรุงแต่งมันจะนิ่งก็พุทโธไม่ได้แต่ถ้าเราหยุดพุทโธแล้วยังคิดนู่นคิดนี่ได้อยู่ก็แสดงว่ายังไม่สงบเราก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่อย่าปล่อยให้ไปคิดนั่นคิดนี่เพราะถ้าปล่อยให้คิดนั่นคิดนี่ไปแล้วมันก็จะไม่สงบ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหลานชายจะผูกคอตายเมื่อคืนนี้แต่แม่ไปช่วยไว้ทันเหตุเพราะเสียใจอกห่างจากผู้หญิงทิ้งไปค่ะเขาบอกจะฆ่าตัวตายไม่เกิน25นี้แน่นอนโยมขอคำแนะนำจะมีธรรมะข้อใดดึงสติเขากลับมาได้คะพื้นฐานชีวิตเขาพ่อแม่แยกทางกันพ่อเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้อยู่กับปู่ย่าค่ะ ก็บอกเขาว่าไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้อย่าไปยึดอย่าไปติดสิ่งใดที่เรามีอาจจะจากเราไปได้ทุกเวลานาทีถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะไม่เสียอกเสียใจไม่เสียหลักถ้าเราไม่รู้ล่วงหน้าเราคิดว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดพอเขาจากเราไปเราก็จะทำใจไม่ได้เพราะเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราต่อไปแต่ถ้าเขาไปแล้วถ้าเรามาทำใจได้ว่าไปก็ไปเขาไปแล้วเราก็ยังอยู่ต่อได้เราก็หาใหม่ได้คนโลกนี้ไม่ใช่มีผู้หญิงคนนี้คนเดียวโลกนี้มีผู้หญิงอีกครึ่งหนึ่งผู้ชายมีครึ่งหนึ่งผู้หญิงก็มีอีกครึ่งหนึ่งถ้าโลกนี้มี 7,000 ล้านก็ยังมีผู้หญิงต้อง 3,500 ล้านให้เราเลือกได้อยู่จะไปกังวลอะไรกับผู้หญิงคนเดียวหรือผู้ชายคนเดียวใช่ไหมไปก็ไปสิหาใหม่ก็ได้ถ้ายังอยากจะหาอยู่แต่ถ้าเข็ดก็อย่าไปหาเลยไปบวช ดีกว่าไปอยู่แบบไม่มีแฟนดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียใจ คำถามจากคุณแนนอาจารย์ที่ช่วยเหลือให้ครอบครัวดิฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่แลกกับสามีต้องไปทำงานไกลกลับมาไทยได้ปีละ6เดือนระหว่างอยู่ไทยอาจารย์นี้ชอบชวนสามีดิฉันไปโน่นมานี่ตลอดท่านอ้างว่าอยากให้สามีได้พักผ่อนแต่ไม่เอาครอบครัวไปด้วยท่านอายุ60แล้วค่ะทำให้ครอบครัวดิฉันอยู่ด้วยกันแค่5เดือนดิฉันเกิดความโกรธขึ้นในใจตอนนี้ดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะว่าควรใช้หลักธรรมข้อไหนที่ทำให้ใจไม่ยึดติดและไม่เป็นทุกข์ทั้งที่ดิฉันมีเครื่องมือทุกอย่างทั้งทานศีลภาวนาแต่ดิฉันไม่สามารถสร้างบ้านได้เลยและแถมจะทำลายเสียด้วยซ้ำไปดิฉันควรจะนำทำข้อไหนมาพิจารณาคะ ก็อนัตตาไงเขาไม่ใช่ของเราสัพเพธัมมาอนัตตาสรรพสิ่งทั้งหลายที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเราไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้เขาเป็นของเราอยู่กับเราไปได้ตลอดงั้นเราก็ต้องทำใจเวลาเขาไม่อยู่กับเราก็ถือว่าเขาไม่ได้เป็นของเราคิดว่าเป็นของยืมเข้ามาก็แล้วกันเมื่อยืมมาแล้วก็ต้องคืนเจ้าของเขาเวลาเจ้าของก็มาทวงคืนก็จะไปเก็บเอาไว้ไม่ได้คิดว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวแล้วเราก็จะไม่เสียใจ แล้วถ้าดิฉันอธิบายให้ท่านทราบว่าไม่ต้องการให้ท่านชวนสามีดิฉันไปไหนมาไหนจะเป็นการเหมือนไม่รู้จักบุญคุณหรือไม่คะ อันนั้นก็เป็นไม่เห็นอนัตตาอีกไม่เราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขามาชวนสามีไม่ได้เราอยากจะทำอะไรเราไปห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาทำไปเราห้ามใจเราได้ทำไมไม่ห้ามใจเราห้ามใจเราไม่ให้ไปยึดติดกับใครเราก็จะสบายปัญหาอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เขาก็ต้องทำไปตามภาษาของเขาเขาอยากจะชวนใครเขาก็ชวนไปถ้าสามีเราไม่อยากจะไปต่อให้เทวดามาชวนเขาก็ไม่ไปเราอาจจะเป็นเหตุทำให้เขาอยากไปก็ได้เพราะเ พราะอยู่เขาอยู่ใกล้เราแล้วเขาลำคาญเขาก็อยากจะไปทำไมไม่ทำตัวเราให้เขาอยากอยู่กับเราล่ะที่เขาลำคาญก็เพราะเราไปยึดไปติดไปครอบครองเขาไปเหมือนกับว่าไปเป็นเจ้าของเขาเขาก็เลยรู้สึกอึดอัดทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีอิสรภาพในตัวเขาเขาก็เลยไม่อยากจะอยู่ใกล้เราทำไมเราไม่ปล่อยให้เขาอยู่ตามอัธยาศัยเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปเขาอยากจะนอนเขาอยากจะกินเขาอยากจะเล่นอะไรก็ปล่อยเขาทำไปแล้วเขาจะทำให้อยากจะอยู่กับเราเพราะอยู่กับเราแล้วมีความสุขแต่ถ้าเราอยู่กับเราแล้วมีความทุกข์อยู่ทำอะไรก็โดนเขาว่าทำอะไรก็ว่าเขาเขาจะทำให้นี่หน่อยก็ว่าเขาจะทำให้นู่นหน่อยก็ว่าเขาเรียกเขามาใช้ก็ทำนู่นทำนี่เขาก็ไม่อยากจะอยู่กับเรามีเพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวเขาก็ไปเลย คำถามจากคุณชนิดาพาทำไมตัวดิฉันเมื่อวัยเด็กจึงสามารถเห็นคนหน้าตาเป็นเสือตัวเป็นคนถึงสามตนพร้อมกับลิงขาวลิงดำมันเป็นปมในใจในวัยเด็กเรามีกรรมอันใดหรือไม่คะ ก็เป็นเรื่องของเราเราไปเห็นก็เห็นเท่านั้นเองเห็นแล้วเราอย่าไปคิดอะไรกับมันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรส่งมาทางอินเทอร์เน็ตทางเฟซบุ๊กใครอยากจะถามก็ขึ้นมาถามได้นะแต่เดี๋ยวเลิกประชุมแล้วอย่ามานะตอนนี้มาได้พอเลิกประชุมในไลน์มักจะมาทุกทีเลย ครับคำถามจากคุณไอดินนะครับเมื่อบรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วที่เป็นคฤหัสถ์แล้วต่อไปควรจะเร่งความเพียรจนถึงพระอนาคามีควรจะเร่งความเพียรในหน้าไหนต่อครับอยากทราบเห็นในเพจกับเว็บพูดแต่อยากทราบจากครูบาอาจารย ์ก็นั่นแหละมันอยากทราบมันไม่ทำมันก็เลยอยากทราบอยู่นั่นแหละทำแล้วมันก็จะไม่อยากทราบทำแล้วมันก็จะทราบเองงั้นก็อย่าไปทราบเลยอย่าไปอยากทราบเลยทำดีกว่าขอให้อยากทำดีกว่าถ้าอยากทำแล้วมันทำได้แล้วมันก็จะทราบเองว่าจะทำอะไรต่อไปบอกไปเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็อยากทราบใหม ่คำถามจากคุณปัทมานะครับผู้สูงอายุนอนไม่หลับควรปฏิบัติตัวอย่างไรและใช้ธรรมะข้อไหนปฏิบัติคะ ก็ฝึกพุทโธไปเวลานอนก็พุทโธไปหรือดูลมหายใจไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่นอนไม่หลับเพราะใจมันฟุ้งซ่านวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นอนก็เลยนอนไม่หลับ คำถามจากคุณพิไลพรทำยังไงจิตมันถึงสงบยากจังคะมักส่งไปข้างนอกโดยไม่รู้ตัวพอรู้อีกทีมันออกไปคิดเรื่องอื่นแล้ว เพราะเราไม่คอยดึงมันไว้นั่นเองเราจะมาดึงไว้แต่เฉพาะเวลานั่งไม่ได้มันกำลังไม่พอต้องหัดดึงมันไว้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ดึงมันไว้อยู่กับพุทโธอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอื่นพุทโธไปอาบน้ำก็พุทโธกินข้าวก็พุทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธไปเดี๋ยวเวลามานั่งมันก็จะอยู่กับพุทโธเอง คำถามจากคุณปุ๊กนะครับทำไมชาวพุทธถึงไม่ยอมรับกับความตายบางคนถึงกับยอมว่าขอให้มีร่างกายอยู่ก็พอแล้ว ไม่ใช่แต่ชาวพุทธหรอกชาวโลกก็เหมือนกันทุกคนแหละชาวพุทธบางคนเขาก็ยอมรับความตายก็มีมันไม่ได้อยู่ว่าเป็นชาวพุทธหรือชาวคริสต์หรือชาวอะไรหรอกแต่ละคนนี่มันมีสติปัญญาไม่เท่ากันคนที่มีสติปัญญาเขาเห็นความตายว่าเป็นความจริงเขายอมรับกันได้ก็มีเยอะแยะไปทั้งชาวพุทธทั้งชาวคริสต์ทั้งชาวอะไรต่างๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นพุทธหรือเป็นอะไรหรอกมันอยู่ที่ว่ามีสติมีปัญญาในใจหรือเปล่าถ้ามีสติมีปัญญาก็จะยอมรับความตายกันได ้คำถามจากคุณณัชนกนะครับลูกอยากทราบว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการละความอยากอย่างหนึ่งไหมคะ ก็เป็นการละความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆซึ่งเป็นความอยากซึ่งเป็นความสุขแบบยาเสพติดสู้อยากไปเสพมันดีกว่าเสพแล้วมันจะทำให้เราติด แล้วทำให้เราจะต้องเสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราไม่มีปัญญาเสพมันก็จะทำให้เราทุกข์ให้เรามาเสพกับความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองใช้สิ่งต่างๆดีกว่าคือมาเสพความสุขที่เกิดจากความสงบกันโดยการไปวัดไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบไปฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดความฉลาดเพื่อใจจะได้สงบใจจะได้มีความสุขดีกว่าไปหาเงินหาทองแล้วก็ไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มไปเล่นกันเพราะว่ามันเป็นความสุขเดียวๆแล้วพอเงินหมดก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องไปหาใหม่หามาเท่าไหร่ก็จะเป็นเหมือนกันกลับมาแล้วก็หมดใช้ไปแล้วก็หมดแล้วก็ต้องหาใหม่พอหาไม่ได้ก็ทุกข์เนี่ยงั้นให้หาเฉพาะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พออันนี้จำเป็นจะต้องมีร่างกายต้องมีปัจจัยสี่มาเลี้ยงมาดูแลเรียกว่าพอเพียงค่อยเรามีปัจจัยสี่พอเพียงก็พอแล้วแล้วไม่ต้องไปหามให้มันวุ่นวายไปมากไปกว่านั้นเอาเวลามาหาความสุขทางใจไปอยู่วัดกันดีกว่าไปปฏิบัติธรรมกันดีกว่า คำถามจากคุณซ้อน้อยนะครับบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วถ้าเราไม่ได้จัดของตั้งโต๊ะไหว้แต่เราสวดมนต์แผ่เมตตาไปให้แทนเขาจะได้รับบุญไหมคะ ไม่ได้หรอกมันก็ต้องทําบุญแล้วอุทิศบุญไปเท่านั้นถึงจะได้การสวดมนต์นี้ยังไม่ทําให้เราจิตรวมเป็นสมาธิที่จะส่งบุญไปให้เขาได้เราต้องทําบุญทำบุญใส่บาตรหรือทำบุญบริจาคให้กับปอเต็กตึงทำให้กับถ้าเราเป็นชาวจีนแล้วก็ไปทำกับโรงเจก็ได้บริจาคเงินให้โรงเจไปแล้วเราก็จะได้บุญแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ล่วงลับแล้วไปได ้คำถามจากคุณญาณเกียรตินะครับการทำบุญใส่บาตรให้กับผู้สูญเสียชีวิตบางครั้งบางคนที่เราทำไปไม่ถึงใช่ไหมครับถ้าสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาถึงจะได้ใช่ไหมครับ ไม่ถึงเหมือนกันเรานั่งยังไม่ได้ผลมันจะได้ถึงไงเหมือนปลูกต้นไม้ยังไม่มีผลออกมาแล้วเราจะเอาผลที่ไหนไปให้เขามันต้องปลูกต้นไม้จนกระทั่งมันออกดอกออกผลเราถึงจะสามารถเอาผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ไปให้เขาได้แต่ผลที่เกิดจากการทำทานนี่มันได้ทันทีพอทำปุ๊บมันก็ได้ผลเลยว่าเราได้บริจาคเราได้เสียสละเงินทองของเราไปความสุขใจอิ่มใจเกิดขึ้นเราสามารถที่จะอุทิศความสุขใจอิ่มใจนี้ไปได้ทันที คำถามหมดครับอาจารย ์ทางนี้มีทางยื่นมาทางนี้หน่อย กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากเรียนถามหนึ่งคำถามครับอาจารย์ว่าเราจะสามารถใช้ธรรมะข้อไหนในการที่จะอยู่กับองคุลิมานในยุคปัจจุบันได้คะหมายถึงคนที่มีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่รับธรรมะอย่างเงี้ยค่ะเราจะอยู่ยังไงให้ตัวเราไม่หมดพลังแล้วก็จะสอนพวกเขายังไงให้ขึ้นมาจากจิตที่เป็นอย่างนั้นได ้ก็อย่าไปอยากสอนเขาเลยปล่อยเขาไปนั่นเองปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมของเขาถ้าไปอยากมันก็จะเครียดขึ้นมาเวลาที่เขาไม่ทำตามที่เราอยากเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าสอนได้ก็สอนถ้าสอนไม่ได้ก็หยุดสอน แล้วถ้ากรณีที่มันมีผลกระทบกับชีวิตเรานี่นะคะพระอาจารย์ปกติทุกวันนี้ก็ใช้วิธีเมตตาแต่ว่าเมตตาไปเรื่อยๆมันก็หมดพลัง ก็แยกกันอยู่สิไปอยู่ด้วยกันทำไม หรอคะมันจำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน อยู่ก็ต้องทนไง ใช้ความทนค่ะใช้ความอดทน ใช้ขันติไปถือว่าเป็นการใช้กรรมไปใช้อุเบกขาไปว่าเป็นกรรมของเราที่ต้องมาอยู่กับเขา ก็คือปรับทัศนคติว่ากำลังบำเพ็ญขันติบารมีอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราเขาเพียงแต่ด่าเราบ่นเราดีแล้วก็ยังไม่ตีเราแต่เขาตีเราก็ดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเรา ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ ไม่เป็นไรนะไม่มีก็ไม่เดือดร้อนนะไม่มีถามก็จะได้ไม่ต้องตอบ คำถามจากคุณอนิจจังนะครับเวลานั่งสมาธิไประยะหนึ่งขณะหลับตามันมีแสงวูบวาบเกิดดับบางครั้ง เป็นแสงแยงตาทำให้ลูกเผลอลืมตาสมาธิหลุดลูกกลัวเวลาเกิดแบบนี้ลูกจะรีบบังคับปิดตาให้สนิทจะแก้อย่างไรคะ นั่งมีอะไรควบคุมใจหรือเปล่าพวกนี้นักมักจะไม่นั่งเฉยๆไม่มีพุทโธไม่มีการดูลมหายใจเข้าออกมันก็จะเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาถ้ามีพุทโธมันไม่เกิดงั้นถ้าไม่มีเวลานั่งก็ให้มีพุทโธไว้มีอะไรเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปหรือถ้าใช้ลมก็อยู่กับลมไปอย่านั่งเฉยๆนั่งโดยที่ไม่มีอะไรควบคุมใจก็เหมือนกับปล่อยให้หมาไม่มีเชือกมัดมันไว้ปล่อยให้มันวิ่งไปเพ่นพ่านมันก็เดี๋ยวก็ไปกัดคนนั้นกัดคนนี้แต่ถ้าเรามีเชือกผูกคอมันไว้แล้วคอยจูงมันไปไหนมาไหนมันก็จะไปทำอะไรต่างๆไม่ได้จิตเราก็เป็นเหมือนสุนัขที่เราไม่มีเชือกผูกมันไว้ปล่อยให้มันวิ่งไปวิ่งมาตามอารมณ์ของมันมันก็เลยเกิดอาการอะไรต่างๆให้เรารู้เราเห็นที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะการนั่งสมาธิเราไม่ต้องการเห็นอารมณ์ต่างๆเห็นอาการต่างๆเราต้องการให้มันนิ่งให้มันสงบมันจะนิ่งมันจะสงบได้ก็ต้องมีอะไรกำกับมันไว้ผูกมันไว้ดึงมันไว้ก็คือต้องมีสติต้องมีพุทโธหรือต้องมีการดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องพอมันเผลอสติปั๊บมันไปเลยเพราะสติเราไม่ค่อยมีกำลังพุทโธได้เดี๋ยวเผลอละปล่อยไปคิดเรื่องนั้นปล่อยไปคิดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปมีอะไรโผล่ขึ้นมามีแสงวูบวาบมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าไม่มีสติไม่มีกำลังพอหรือบางรายก็หลับไปเลยหลับประงกคอพับไปเลยนี่ก็ผลจากการไม่มีสติทั้งนั้นเนี่ยคือการปฏิบัติโดยที่ผ่านขั้นตอนก่อนที่จะมานั่งสมาธิให้ผลได้มันต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนที่จะไปจับหมาให้มันอยู่ในคำสั่งของเราได้ต้องไปเอาเชือกผูกคอมันไว้ก่อนถ้าไม่มีเชือกไปผูกคอมันไว้มันก็วิ่งไปเพ่นพ่านของมันไปฉะนั้นตอนนี้ถ้านั่งแล้วเป็นอย่างนี้ก็ไปฝึกสติก่อนเถิดหัดสติสร้างสติขึ้นมาตั้งแต่ตื่นเลยพอลืมตาขึ้นมาพุทโธไปเลยหรือถ้าจะดูก็ดูร่างกายไปอย่าให้มันไปที่อื่นให้มันเฝ้าดูว่าร่างกายตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ทำอะไรควบคู่ไปกับร่างกายตลอดเวลาอย่าทำสองอย่างพร้อมกันปล่อยให้ร่างกายล้างหน้าใจก็ไปคิดว่าเดี๋ยวจะไปกินอะไรดีถ้าอย่างนี้มันไม่ได้อยู่ร่วมกันนะไม่มีสติแล้วมันเป็นสองแล้วต้องให้มันเป็นหนึ่งกายล้างหน้าใจก็ต้องล้างหน้ากับร่างกายร่างกายแต่งตัวใจก็ต้องแต่งตัวกับร่างกายให้มันอยู่คู่กันเหมือนสามีภรรยาไปไหนไปด้วยกันอย่าทอดทิ้งกันอย่าแยกกันแล้วอย่างนี้เวลานั่งสมาธิมันก็จะรวมได้มันจะสงบ คำถามจากคุณรุชนาธนะครับสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมีการภาวนาแตกต่างกันแบบไหนคะ คือคำว่ากรรมฐานนี่มันเป็นอารมณ์ที่สร้างที่เราใช้สร้างสมาธิหรือใช้สร้างปัญญากรรมฐานบางอย่างนี่เป็นกรรมฐานสำหรับสมถะคือเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติพวกนี้เป็นกรรมฐานสมถกรรมฐานทำให้จิตสงบเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ทำให้จิตเกิดปัญญาขึ้นมาแต่กรรมฐานบางชนิดนี่ทำให้เกิดปัญญาด้วยเกิดความสงบด้วยเช่นการระลึกถึงความตายนี่จะเกิดปัญญาขึ้นมาจะเห็นความจริงของชีวิตเห็นร่างกายว่าเกิดแล้วต้องตายอันนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานก็ให้ระลึกถึงพุทโธไปแล้วดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานแต่บางอย่างก็เป็นได้ทั้งสองอย่างถ้าเราพิจารณาตามลมหายใจนี่ก็เป็นกรรมเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ได้เพราะลมนี้ก็ไม่เที่ยงมีเข้ามีออกถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายถ้าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายอันนี้ก็จะเป็นวิปัสสนากรรมฐานได ้คำถามจากคุณแพทนะครับทำบุญให้บิดาที่เสียไปแล้วทำบุญแบบไหนจะถึงครับ ก็ง่ายที่สุดก็เนี่ยเอาเงินไปบริจาคนะช ่วงนี้ทอดกฐินใส่ซองยัดใส่เข้าไปแล้วก็ถวายไปแล้วก็อุทิศบุญไปเลยอันนี้ง่ายที่สุดอย่าไปขี้เหนียวเงินแล้วมานั่งสมาธิคิดว่านั่งสมาธิแล้วไม่เสียเงินจะได้อุทิศบุญเนี่ยสมาธิถ้าจิตยังไม่รวมมันไม่ได้บุญหรอกมันเหมือนกับปลูกต้นไม้ปลูกวันนี้เมื่อไหร่มันจะออกดอกออกผลนะมันก็ต้องหลายปีนั่งสมาธิวันนี้ปุ๊บแล้วมันจะสงบทันทีรวมทันทีเป็นได้ผลทันทีหรือเปล่ามันไม่เหมือนกับการทำบุญเนี่ยปล่อยจากเงินปุ๊บนี่มันโล่งอกโล่งใจสบายใจมีความสุขใจขึ้นมาทันทีบริจาคแบบนี้ดีกว่าถ้าไม่มีเงินก็ไปทำประโยชน์อย่างเช่นคุณต่อก็มาเสียสละเวลามาถ่ายทอดสดนี่ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งอันนี้ทำแล้วได้ผลทันทีทำแล้วเกิดความสุขใจอุทิศบุญนี้ไปให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได ้คำถามจากคุณนาฏนะครับคำพีอัตถคถาควรศึกษาหรือไม่ครับ เรายังไม่รู้เลยแปลว่าอะไร คำถามจากคุณจูนนะครับกำหนดพุทโธขณะเดินจงกรมแต่ก็ยังสามารถคิดเรื่องอื่นไปด้วยขณะพุทโธไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรดีคะต้องสร้างสติในทุกวันก่อนเดินมาจงกรมและนั่งสมาธิใช่ไหมคะ ก็เวลาเริ่มต้นใหม่ๆมันก็จะเป็นแบบล้มลุกคลุกคลานมีอยู่มีพุทโธบ้างมีความคิดบ้างสลับกันไปก็อย่าไปกังวลพยายามทำไปเรื่อยๆพยายามให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะอยู่กับพุทโธไปได้มากขึ้นมากขึ้นไปความคิดก็จะเบาไปน้อยไปแล้วต่อไปก็จะเหลือแต่พุทโธเพียงอย่างเดียวเหมือนกับการที่เราเริ่มหัดเดินเนี่ยเดินขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่พยายามทำไปเรื่อยๆต่อไปก็จะลุกขึ้นมายืนได้ลุกขึ้นมาเดินได้ไม่ล้มขอให้เราพยายามพุทโธไปเรื่อยๆใหม่ๆมันก็มีการเผลอได้เผลอปั๊บมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอมีสติก็เดินกลับมาพุทโธพุทโธต่อหรือขณะพุทโธมันก็ยังแวบไปได้เหมือนกับมันแข่งกันเราก็อย่าไปสนใจความคิดให้สนใจอยู่ที่พุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปความคิดมันก็จะหายไป คำถามหมดครับอาจารย์ ก็ดีแรงก็จะหมดพอดีมีใครอยากจะไม่มีใครถามแล้วนะที่นี่ถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ